สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณอ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณอ้อม ค่ะสว ั สด ี ค่ะ โอ้โหเสียงอะไรคะเนี่ยเสียงโทรศัพท์เหรอ เสียงลายเข้าค่ะ เสียงลายเข้าใช่ไหมเออนะครับมาคุณอ้อมเดี๋ยวถามก่อนว่าตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน เชียงรายค่ะ อยู่ที่จังหวัดเชียงรายอ๋อนะฮะแล้วแบบปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ก็ฟังแค่นะคะฟังประจำค่ะ ส่วนมากจะฟังย้อนหลังนะ ค่ะ นะฮะตอนนี้ที่เชียงรายหนาวไหมฮะ หนาวมาก โอ้โหหนาวมากนี่ประชดหรือว่าหนาวจริง ๆหนาวจริงๆค่ะตอนดึกๆแบบนี้จะหนาว แต่กลางวันก็ร้อนเหมือนเดิม ค่ะร้อนค่ะ เดี๋ยวผมจะมีงานไปเชียงรายวันที่6กุมภาพันธ์นะครับไปเป็นวิทยากรแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสไปเที่ยวชมถ้ำหลวงขุนน้ำบางนอนด้วย โอ้ค่ะยังไม่เคยไปเลยค่ะแต่ขาดค่ะ นะครับทางมหาวิทยาลัยเขาจะพาผมไปผมก็เลยยังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณอ้อมครับเรื่องที่ไปรับฟังมาจากน้องที่ทำงานด้วยกัน ค่ะ นะฮะครูบรรจุใหม่ที่ว่านี้เรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณอ้อม ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนี้อะค่ะน้องเขามาถามว่าพี่เคยเห็นผู้หญิงที่ถูกแฟนเขาซ้อมตายที่ข้างโรงเรียนไหมแต่ว่าผู้หญิงที่ถูกซ้อมตายนี่คือเขาตายมาประมาณ1ปีแล้วนะคะ ค ่ะแล้วก็แล้วพอถูกตอนที่ถูกซ้อมตายนั้นเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข่าวมันก็ซาไปเราก็ลืมไปหมดแล้วอะไรเงี้ยน้องเขาก็มาถามแล้วเราก็บอกว่าไม่เคยเห็นนะแล้วน้องเขาก็บอกว่าพี่เขามาหาผมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ามาหายังไงอะไรลองเล่าให้ฟังสิเขาก็บอกว่าปกติแล้วเขาจะประมาณว่าจะตกใจแบบจะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปสูบบุหรี่ซึ่งจะต้องออกไปสู่ข้างนอกอะค่ะเพราะว่าบ้านพักจะอยู่ด้วยกัน2คนกับครูผู้ชายคนนึงเนี่ยค่ะเขาก็ออกไปสู่ตรงมันจะเป็นกอไผ่ที่อยู่ข้างๆบ้านพักซึ่งบ้านพักเนี่ยมันจะหันหน้าเข้าหากันกับบ้านของคนที่ถูกฆ่าตายอะค่ะคือสามารถมองเห็นกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็ยืนสูบบุหรี่อยู่ทั้งท่านึงเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบมีผู้หญิงมาคางอยู่ข้างหลังอ่ะแบบคางแบบอื้ออย่างเงี้ย ครับ เขาก็หันขวับมามองก็ไม่เห็นใครค่ะแต่เขาก็เห็นแบบมีหมาตัวนึงมันนอนอยู่เขาคิดว่าโอ้คงเป็นเสียงหมามั้งก็เลยไม่สนใจไม่สนใจก็พอสูบบุหรี่เสร็จเขาก็กลับไปนอน ครับ พอกลับไปนอนแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็หลับไปค่ะหลับไปพอในเขาบอกว่าในความฝันเขาฝันว่ามีคนมาเรียกเขาที่หน้าบ้านเขาก็เดินออกไปแล้วก็ไปหมุนตรงหน้าต่างที่มันเป็นของบานเกล็ดนะคะหมุนดูก็ปรากฏว่าเป็นคนที่เขากำลังแอบชอบอยู ่ ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วด้วยอารมณ์ที่ว่าเอ้ยเขาก็ดีใจอะที่ผู้หญิงที่เขาแอบชอบมาหาได้ยังไงเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมเข้ามาสิอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาแบบแต่ก็ไม่ได้พูดไม่จาอะไรเงี้ยค่ะเดินแล้วก็มานั่งตรงข้างๆเตียงเมื่อไรฝันเขาก็กลับไปนอนแล้วเขาก็บอกว่าเขานอนไปเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมากอดจากข้างหลังแล้วก็เอาขาขึ้นมาทับตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไรฝันเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคนที่เขาแอบชอบนี่กล้าทำขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้เขาก็เลยเอามือจับตรงที่เรารู้สึกว่าขาเขาทับอยู่เนี่ยพอจับไปปรากฏว่ามันไม่ถูกขาของคนนั้นอะแต่มันโดนขาเราเลยเนี่ยเขาก็เลยรู้แล้วว่าแบบมันจะต้องไม่ใช่คนแล้วแหละอะไรเงี้ยเขาบอกว่าในแบบมันเหมือนกับกั้มแบบกั้มกึ่งว่ามันเป็นความฝันหรือเป็นความจริงเนี่ยค่ะเข ขาก็บอกว่าเขาก็พยายามจะสวดมนต์แต่ก็ในตอนนั้นเขาก็นึกไม่ออกว่าจะสวดอะไรดีเขาก็สวดมั่วไปหมดเลยเขาว่าสวดมั่วหมดเลยนะอะอุอะไรก็ไม่รู้สวดมั่วหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ตอนแรกเขาว่าเขาขยับตัวไม่ได้เขาก็แล้วเขาก็แบบว่านึกถึงแบบพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบยันตัวเขาขึ้นมาแต่อันนี้คือว่าตื่นมาจากความฝันแล้วนะคะเขาก็ยันตัวขึ้นมาแล้วเขาก็หันไปมองข้างหลังที่เขารู้สึกว่ามีคนนอนอยู ่ ก็ปรากฏว่าเจอผู้หญิงนอนอยู่ข้างหลังตุกข้างหลังเขาอะค่ะและผู้หญิงคนนี้ก็แบบลืมตามองแล้วก็แสยยิ้มยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าเขาจำหน้าได้หมดเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงอะเขาว่าหน้าซีดซีดแล้วก็ฟันเขาจะยืนออกมาหน่อยนึงแล้วก็มีเหมือนมีเขี้ยวหมาขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ยิ้มให้เขาแล้วก็ใส่ชุดแบบพื้นเมืองอะค่ะชุดพื้นเมืองที่คนข้างบนนี้เขาจะใส่กันสีดำค่ะสีดำดำทึบๆแล้วก็ยิ้มอย่างนั้นแหละแล้วก็เขาก็เลยแบบว่าเขาก็สวดมนต์เขาก็นึกไม่ออกว่าจะสวดมนต์บทไหนดีเนี่ยเขาก็เลยตะโกนเรียกแม่ช่วยผมด้วยอะไรอย่าง ค่ ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หายไปเลย ครับ แล้วเขาก็เขาแบบพอผู้หญิงนั้นหายไปเขาก็วิ่งออกจากห้องนอนแล้วก็ไปหาครูอีกคนนึงค่ะไปหาครูที่อยู่ห้องติดกัน คร ับ ก็บอกว่าเขาเจอแบบนี้แบบนี้โดนผีหลอกนะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ครูคนนี้ครูอีกคนนึงก็เลยไปถามแม่ค้าที่อยู่ในโรงเรียนนะคะว่าคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงมีรูปไหมเนี่ยเขาว่าไม่มีรูปหรอกแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงผมขอมนะแล้วก็ฟันเขาจะยืนออกมาหลังก็เลยรู้ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้ค่ะ แ ล้วก็เพิ่งมารู้ว่าพอแฟนเขาที่บอกว่าซ้อมผู้หญิงคนนี้ตายตอนแรกที่ขาที่น้องผู้ชายเขาได้ยินก็คือว่าผู้หญิงแบบว่าผู้หญิงถูกซ้อมตายถูกแฟนซ้อมตายนะคะแต่ว่าความจริงแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ถูกแฟนเขาเอามีดปาดคอค่ะแล้วก็น้องที่เป็นนักศึกษาฝึกสอนค่ะที่ตอนแรกอยู่บ้านพักครูก่อนที่เขาจะพอฝึกสอนเสร็จเขาก็ออกไปใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาว่าได้ยินเสียงแบบผู้หญิงคนนี้ถูกซ้อมทุกวันเลยแล้ววันที่เขาตายอ่ะก็ได้ยินเสียงอีกนั่นแหละก็คือเขาจะถูกซ้อมประมาณแบ บ ก่อนที่จะเช้าอะค่ะประมาณเวลาประมาณตีสามตีสี ่ เขาก็ว่าได้ยินเสียงแบบร้องแบบเหมือนปกติแต่ครั้งเนี้ยคือมันไม่เหมือนปกติตรงที่ได้ยินเสียงแบบเหมือนหมูที่ถูกเชือดอะค่ะแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็ได้ยินแล้วก็ทีเนี้ยก็มีคนบอกว่าผู้ชายคนนั้นเอาศพผู้หญิงมาฝังไว้ตรงกอไผ ่ กอไผ่ที่อยู่ข้างๆโรงเรียนค ่ ะค่ะแล้วก็มีคนมาแบบมาขุดเจอเพราะว่าพ่อแม่ของผู้ชายก็บอกว่าผู้หญิงหายไปเนี่ยก็เลยถามก็เลยรู้ว่าลูกตัวเองฆ่าเมียแล้วก ็ เอาศพมาฝังไว้ตรงกอไผ่ที่อยู่ข้างๆโรงเรียน ค่ะเดี๋ยวนะคุณอ้อมเรื่องที่เล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ประมาณ1ปีค ่ ะ อ๋อประมาณ1ปีคือ เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น ค่ะใช่ค่ะ นะฮะก็คือเป็นบ้านพักข้าราชการนี่แหละ ใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะคือมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยน้องที่เป็นครูด้วยกันเขาฝันหรือไม่ฝันก็ไม่รู้แต่เหมือนกับว่าเขาไปจูนติดกับผู้หญิงคนเนี้ย ค่ะ อ๋อแต่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตรงนี้มีคนเสียแต่ทั้งหมดเลย ก็คือมีคนเล่าให้ฟังแต่ว่าเขาก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งมาบรรจุได้ประมาณไม่ถึงปีอะค่ะ อ๋อค่ะเพราะว่าพูดถึงโดนซ้อมจนตายผมนึกถึงข่าวที่มันเพิ่งเกิดเหตุเมื่อไม่นานมานี้ไงอ๋อคนละเคสกันใช่ไหม ค่ะ เออนะทุกวัน ผู้ชายที่เป็นแฟนเขาก็คือเหมือนเขาติดยาแล้วก็เวลาเขา เขาคลั่งเขาก็จะทำร้ายเมียตัวเองแต่ครั้งนี้คงจะแบบทั้งมือแบบเยอะเกินเงี้ยค่ะ นะฮะโอ้ ค่ะ นะก็เป็นเรื่องเดี๋ยวจะถามก่อนว่าทุกวันนี้บ้านหลังเนี้ยที่บอกว่ามีเหตุฆาตกรรมเนี่ยมีคนไปอยู่ไหมฮะ ก็มีค่ะก็คือพ่อแม่ของผู้ชายก็ยังอยู ่อ๋อยังอยู่ใช่ไหม แต่ว่าเขาไม่มีการดำเนินคดีอะไรแบบนี้นะคะ ครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าก็ไม่มีเจ้าทุกข์เพราะว่าผู้หญิงน่าจะมาจากฝั่งพม่าก็ไม่มีเจ้าทุกข์ เรื่องของคดีความ ทำให้เรื่องมันเงียบไป เราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นก็ได ้ นะครับเราว่ากันถึงในเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นกับน้องคนนี้ก็แล้วกันนะฮะเอามีคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าเคสนั้นที่เกิดนั้นอยู่สตูลอ๋อโอเคอันนี้เชียงรายคนละอันกันนะแค่ตกใจเฉยว่าเฮ้ยผมก็จำได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในเชียงรายนี่นึกว่าเคสเดียวกันคนละเคสกันนะฮะ เอออ ่ะได้ครับคุณอ้อมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาเล่าให้พวกเราฟังก็แล้วกันนะเรื่องของครูบรรจุใหม่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับคุณครูที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันขอบพระคุณครับ ส วัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ